In Amerika, ieder jaar wordt een 250.000 Amerikanen omgebracht door medicijngebruik. Omgebracht? Ja. Niemand maakt zich er druk om. Het zijn gewoon keiharde cijfers. En die paar moorden, daar wordt dan een hele hoop aandacht aan besteed. Maar de grote lijnen, die zien wij als maatschappij gewoon. Die zijn wij dat ook verloren. Ik ben niet de eerste die dat zegt hier aan tafel. Hè? We hebben nog een patoloog arts gehad die erover zei. Die zei, luister, we hebben te veel overlijdenszaken die worden geschoven om dat hoofdstukje natuurlijk dood. Ja. Wat het niet is. Nee. Dat bevestigen jullie dus ja, op die manier. Ja, ben ik helemaal mee eens. En dus in Nederland zegt u 17 tot 20.000 zaken per jaar. Nee, 17 tot 20. 17 tot 20.000. En in Amerika dat een kwart miljoen. Een kwart miljoen, ieder jaar. Maar heel even, want wil je nou zeggen dat er 17.000 mensen worden omgebracht door medicijn? Medicijn en fout medisch handelen, ja. En we gaan gewoon over tot de orde van de dag. Alleen het medicijngebruik, al 1 op de 10 mensen in Nederland, die zitten aan psychoactieve medicatie. Wij zijn nu in Nederland omdat ik moet getuigen in zaken waar moeders hun kinderen ombrengen onder invloed van de medicatie. Daarom zitten we hier ook, omdat we toch die boodschap uit willen brengen, zoals wat er in jouw geval gebeurt. Mensen krijgen psychosociale problemen, hè, kunnen niet meer slapen, dat is ook wat er met James Holmes gebeurde, echtscheidingsproblemen, allemaal dingen die tot het leven behoren. Ze gaan naar de huisarts zegt van nou het is belangrijk dat je slaapt, ze krijgen een slaapmiddel, 10 tot 30% kan het niet omzetten. Vervolgens krijgen ze grote schommelingen, worden ze gediagnosticeerd als depressief, krijgen antidepressiva en komen er nooit meer vanaf. Het is zo verslavend, die medicatie. Het is makkelijker om van heroïne af te komen dan van een antidepressiva.